У апошнюю зіму ў Менску Освальд пачаў рыхтавацца да сваёй будучай ролі ў Амерыцы. Ролі чалавека, які бачыў два светы, і які за мітамі халоднай вайны здолеў разгледзець сапраўдную карціну. Ён пачаў пісаць па начах так зацята, што Марына нават спыталася, ці ён часам не шпіён. «І што калі так?» – адказаў Освальд. «Што б ты зрабіла, калі так?» І толькі пабачыўшы, як яна разгубілася, сказаў, што жартуе. Піша ўспаміны пра новае жыццё. Да ад'езду паспеў напісаць паўсотні старонак. Ці ведалі назіральнікі КДБ пра рукапіс, з матэрыялаў, якія далі Норману Мэйлеру, не вынікае. Але ён пісаў маці пра гэтую сваю працу. Лісты чыталі, размовы паслухоўвалі, так што сакрэтам гэта наўрад ці было. Тым не менш, ён паспяхова перавёз напісанае праз мяжу. Освальд азагаловіў рукапіс «Калектыў «Жыццё расейскага рабочага». Больш пасавала б назва «Нататкі антысаветчыка». Аднаўленне Менску – цікавая гісторыя мужнасці яго будаўнікоў. У таталітарнай сістэме вялікія сілы могуць быць праведзеныя ў дзеянні пад жорсткім кантролем. Архітэктурнае планаванне можна назваць якім заўгодна, апроч як сучасным. Але так пабудаваныя амаль усе расейскія гарады. Калі першы сказ быццам спісаны з брашуры інтурысту, дык таталітарны прыметнік падпадаў пад артыкул 57 Крымінальнага кодэксу БССР 60-го году, бо зняслаўліваў савецкі дзяржаўны і грамадскі лад і караўся зняволеннем да 7 гадоў з высылкай ад 2 да 5 гадоў ці без яе. Жонку можна было пасадзіць альбо за захаванне рукапісу той самы артыкул, ці даць ёй ад 1 да 5. Артыкул 86 «Укрывальніцтва дзяржаўных злачынстваў». Але далей у тэксце антысаветчыка змяняе назіральнік. Трохі больш уважлівы і дасведчаны, чым звычайны турыст, хаця і не нашмат. За аэрапортам, які служыць усходняй мяжой, перад намі вялікая раскінутая гарадская забудова, якая толькі выглядае як горад. На даляглядзе заводскія корпусы і коміны сведчаць пра яго індустрыяльны характар. Я кажу выглядае, бо самы высокі будынак – 9-павярховы дом ўраду на адным канцы галоўнай вуліцы праспекта Сталіна, які даўжэй за 2 мілі, адзіны такі бульвар у рэспубліцы. Усе астатнія вуліцы – вузкія брукаванкі, якія ўюцца праз горад, як каменныя рэчкі ад галоўнай вуліцы і выходзяць на абшырныя паркі. Дызайн і змест гэтых вуліц вельмі паказальны. З поўначы на поўдзень гэтая прамая як страла гарадская артэрыя змяшчае на працягу першых 2 міляў цэнтральнага раёну гатэль «Менск» і «Галоўпаштамт». Гатэль быў пабудаваны ў 1957 годзе на загад Хрушчова, якога засмуціў той факт, што падчас яго афіцыйнага прыезду ў Менск у сталіцы Беларусі існаваў толькі адзін стары занядбаны гатэль. Гатэль пабудаваны за 3 месяцы, рэкорд для ўсяго Савецкага Саюзу. Мае больш за 500 пакояў. Сучасны добра пабудаваны з добрым абслугоўваннем гатэль прымае мноства турыстаў, якія едуць з Нямеччыны і Польшчы праз Менску Маскву. Тут Освальд паўтарае байку, якую мог пачуць ад сваіх перакладчыц. Гатэль насамрэч пачалі будаваць у 57-м і скончылі ў 59-м. З усіх будынкаў цэнтральнай часткі праспекту гэты, бадай, самы непрыгожы і яўна выпадае з усёй архітэктурнай стылістыкі. Мікіта Хрушчоў падчас прыезду ў Менск спыняўся ва ўрадавай рэзідэнцыі на Бранявым завулку, але да выгляду гатэля мае наўпроставае дачыненне. Падпісаная ім у лістападзе 54-го году пастанова аб ліквідацыі лішкаў у праектаванні і будаўніцтве нанесла смяротны ўдар сталінскаму класіцызму. Упрыгожанні фасадаў, бельведэры, аркеры, дэкаратыўныя каланады і порцікі перасталі адпавядаць лініі партыі. У той пастанове згадваўся Менск. Гарадское начальства спешна пасылала рабочых збіваць калёныя порцікі, замуроўваць аркі, зносіць балюстрады з будынкаў, якія яшчэ не былі здадзеныя дзяржаўным прыёмачным камісіям. А самы, бадай, прыгожы будынак на праспекце паспелі завершыць да хрушчоўскай пастановы. Ён знаходзіўся насупраць гатэлю. Паштамт перапрацоўвае ўсю пошту, якая прыходзіць і выходзіць з гораду. Пабудаваны ў 1955 годзе, на ўваходзе 4 калёны ў грэцкім стылі. Освальд памыляецца. Паштамт пачалі будаваць у 49-м і скончылі ў 53-м. Варта дадаць, што менавіта тут прадавалі авіякаперты для замежжа, Сюды, у спецыяльную шчыліну, можна было кінуць паштовку за мяжу. І тут, у круглай залі, пад шкляным купалам з 18 калёнамі і 15 эркернымі вокнамі, калі стаць каля чацвёртай калоны злева і сказаць нешта шэптам, чалавек, які сядзіць за столікам метраў за 10, здзіўлена азірнецца. Хто гэта шэпча ў вуха? Такое там дакладнае і акуратнае рэха. Як рукі перлюстратараў, якія вывучвалі з агульнай купы лісты Освальда ў Амерыку, расклейвалі, капіявалі і заклейвалі зноў. Далей па праспекце крама адзення і дзіцячая крама. Цэнтральны кінатэатр, найлепшы ў Менску, змяшчае 400 чалавек у маленькай залі без вентыляцыі. За ім абутковая крама, насупраць праз вуліцу цэнтральны салон прыгажосці, цэнтральная аптэка, гастраном і мэблевая крама. Зігзагам абабегшы адразу 8 адрасоў у трох сказах, Освальд крыху зніжае тэмп каля наступнага будынку. Далей ідзе Міністэрства ўнутраных справаў на чале з жорсткім армейскім палкоўнікам Мікалаем Аксёнавым з народнай міліцыі. Ён мае пасаду міністра ўнутраных справаў. На рагу знаходзіцца яго падраздзяленне КДБ, Камітэт ўнутранай бяспекі, разведка і тайная паліцыя. Ці пакрыўдзіліся кураторы Освальда, што ён так і не здолеў разабрацца ва ўзаемаадносінах Міністэрства ўнутраных справаў і КДБ, ці наадварот усцешыліся, што так добра працавалі з амерыканцам, што той нават грозную абрэвіятуру не здолеў граматна расшыфраваць, невядома. Імя міністра ўнутраных справаў пераблытана. Ён Александр, але прозвішча згаданае дарэчы. Менавіта да яго ў адчаі звярталася Марына па выязную візу. І хоць ён яе не прыняў, візу ўрэшце далі. Рашэнне, зразумела, прымаў не беларускі міністр. Праз дарогу заўсёды шматлюдная кніжная крама на праспекце, а насупраць яшчэ больш шматлюдны рэстаран. Адзін з пяці ў горадзе, дзе за 2 рублі наведнік можа набыць смажаны язык ці курыцу з бульбай і тушанай капустай. А не проста катлеты, хлеб і мясны фарш, ці шніцэль, дзе крыху болей мяса і менш хлеба, і біфштэкс, адна перамолатая ялавічына, якія падаюцца з бульбай, капустай і часам з макаронамі. Іх заўсёды падаюць у рабочых сталоўках і стаячых кафэ, адкрытых уначы. Часам можна купіць салодкія булачкі, каву, восеньскую садавіну, таксама можна ўзяць салаты і памідоры. Побач з кафэ, якое называецца «Вясна», булачная. Тут за 13 капеек можна купіць белы батон без упакоўкі, за 7 капеек – розную салодкую выпечку і за 20 капеек – бохан чорнага хлеба. Бохан чорнага ўдвая больш за белы і такім чынам больш танны ў пераліку за кілаграм і карыстаецца большым попытам. І яшчэ чорны хлеб з-за цвёрдай скрынкі выключна доўга застаецца свежым. Тут Освальд ізноў пераходзіць праспект, вяртаецца да кніжнай крамы, ідзе далей уніз да крамы «Ласунак». Насупраць гэтай булачнай – крама цукерак. Гэта дзіцячая краіна мараў з цукерак і шакаляду, хаця з-за клімату шакаляд каштуе ў 4 разы болей, чым у США. За 4 унцыі трэба заплаціць 60 капеек. Шакаляд карыстаецца вялікім попытам, бо расейцы – ласуны. Тут заўсёды натоўп. Яшчэ далей мы падыходзім да адзінага універмагу ў Менску – ГУМа, што азначае дзяржаўная універсальная крама. Падрабязны пералік тавараў і цэнаў з падарожжа па універмагу ўжо прыводзіўся. Адзначым толькі дакладную гэтым разам расшыфроўку назвы крамы. Не галоўная, як шмат хто лічыць, а дзяржаўная – дзяржаўная не таму, што іншыя вакол былі прыватныя, а важныя, як узнагарода ці таямніца, ці як бяспека. Перад тым, як выйсці на плошчу Сталіна, на канцы цэнтральнага раёну праспекту знаходзім два стаячых кафэ самаабслугоўвання. Гэтыя кафэ месцяцца адно насупраць аднаго праз праспект. Звонку і ўсярэдзіне яны абсалютна аднолькавыя, у абодвых падаюць аднолькавыя стравы за аднолькавы кошт. Чаму іх не пабудавалі на розных канцах праспекту ці нават на розных канцах плошчы, невядома. Хаця гэта было б больш зручна. Прычына, магчыма, палягае ў тым, што архітэктурныя планы для ўсіх гарадоў Савецкага Саюзу прысылаюць на прасткі з Масквы, што, як можна ўявіць, з'яўляецца вялікай адказнасцю для архітэктара. Паколькі ў СССР за памылкі расплачваюцца галавой, лагічнай прычынай стандартнай архітэктуры з'яўляецца тое, што найпрасцейшы спосаб пабудовы вуліцы самы бяспечны. Лагічна было б у рэчышчы гэтых архітэктурных назіранняў згадаць якраз такое вырашэнне з помнікамі правадыроў. На адным канцы праспекту бронзавы Ленін, на другі бронзавы Ленін сёння. Але ў менскіх нататках 9-метровая бронзавая статуя Сталіна на 9-метровым гранітным пастаменце не згадваецца. У фотоархіве камісіі Уоррена няма ніводнага здымка, які звычайна робяць людзі ў чужым горадзе, на фоне адметнага помніка. Сталін і Освальд, ці Ленін і Освальд. Ну а з Дзяржынскім увогуле быў бы класічны здымак. Але адсутнасць здымкаў азначае толькі адсутнасць здымкаў, не больш.